בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות ראש השונה, הלכה ו'. עניין ראש השנה. על פי מה שכתוב בליקוטי תניאן על פסוק ואיה עשה לעולה, עיין שם היטב היטב. וכל זה בחינת ראש השנה. כי ראש השנה הוא יום ראשון לעשרת ימי התשובה. ועיקר התשובה הוא על ידי המבואר בהתורה הנ"ל, על ידי שדורש ומבקש ומחפש וצועק ושואל, איה מקום כבודו. כי זה יכול כל אדם להבין שלרוב בני אדם, שאינם גיבורי כוח כראוי, קשה להם מאוד לשוב בתשובה. כי מאחר שכבר התגבר עליהם מצרים ולא התגברו לכבוש אותו, על כן, מאחר שכבר נלכדו מה שנלכדו, בוודאי קשה להם לשוב בתשובה. ובפרט שיש שירדו ונפלו מאוד עד שליבם בבחינת ליבי סחרחר, המבואר שם, שהקליפה שנדבק בהם בעוונותיהם מעקמת ומסבב את הלב בעיקומים וסיבובים ובלבולים הרבה. כמו שאמר אז בפירוש בלשון אשכנז. על כן, עיקר הצתם ותקנתם הוא על ידי דרך המבואר בהתורה הנ"ל, שאף על פי שנפלו למקומות המתונפים, ששם נעלם כבודו מאוד, אף על פי כן יחפשו ויבקשו את השם יתברך תמיד, וישאלו וידרשו בכל עת איה מקום כבודו, כמו שכתוב שם. ועל ידי זה בוודאי סוף כל סוף יזכו למצוא אותו ידבח ותתהפך הירידה הגדולה לעלייה בבחינת ירידה תכלית העלייה שזהו בחינת ואיה עשה לעולה כמו שכתוב שם. ועל כן בראש השנה שהוא ראשון לתשובה שצריכים להתחיל בתשובה על כן צריכים מאוד בחינה זאת לדרוש ולבקש איה וכולי כנ"ל. וזה בחינת השופר של ראש השנה. כי עיקר השופר הוא שופר של אילו של יצחק כמובן. ואילו של יצחק, שהוא סוד השופר, נתהווה ונמשך רק על ידי בחינת איה הנ"ל. כמובן עתה בפרשת העקדה, שעל ידי ששאל יצחק ואיה עשה לעולה, נתהווה אחר כך האיל שיקרב תחתיו. שהיה נאחז בסבך בקרניו, דייקה, שמרמז על קרן היובל בחינת שופר. נמצא שקרן השופר נתהווה על ידי בחינת ואיה עשה לעולה הנ"ל. על כן תוקעין בראש השנה בשופר, כי אז בראש השנה הוא התחלת התשובה כנ"ל, שעיקרה הוא על ידי בחינת איה הנ"ל, שהיא בחינת שופר וכנ"ל. כי מחמת שהשופר נמשך משם, על כן יש כוח בקולו לעורר כל אדם שישים אל ליבו לזכור תכליתו הנצחי, וסוף כל סוף מה יהיה ממנו. ואם אף על פי כן קשה לו לשוב בתשובה, על כל פנים ילך בדרך הנ"ל, לבלות ימיו לדרוש את השם, לבקש בכל יום תמיד איה מקום כבודו כנ"ל. כי זה עיקר התשובה כנ"ל. וכמו שכתוב, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת וכו'. וביקשתם משם דייקה. וכן מסיים שם בפסוק, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. וכמו שמובא בשם הבעל שם טוב ז"ל, וביקשתם משם, משם דייקה. מכל מקום שירד ונפל לשם אפילו לבחינת מקומות המתונפים, משם דייקה צריכים לבקש בכל לבבו ובכל נפשו את השם יתברך, בבחינת איה הנ"ל. א. וכל זהו בחינת ראש השנה שהוא סוד כמוס ונעלם ונסתר מאוד. בחינת ראשית הבריאה, שהוא סוד בראשית, שהוא מאמר סתום, בחינת איה הנ"ל, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ועל כן מזכירין אז, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. כי זה היום תחילת מעשיך. וכל הבריאה, בפרט בריאת האדם שנברא ביום זה שכלול מכל הבריאה, עיקרו היה על ידי בחינת בראשית מאמר סתום, בחינת איינל, שהוא כלול מכל 10 מאמרות כולם. וזה בחינת תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו בכסה דייקה, לשון סתום ומחוסה. בחינת איה, שהיא בחינת בראשית מאמר סתום הנל, שהוא סתום ומחוסה ונעלם מאוד. ומשם עיקר תיקון התשובה כנל. ב' ועל כן צריכים לנסוע לצדיקים אמיתיים על ראש השנה. ואפילו מי שאינו זוכה לנסוע, על כל פנים צריך להשתדל לילך ולנסוע אל מקום שיש שם קיבוץ גדול של קשרים ויראים ביותר, להתפלל ולשמוע כל שופר עמהם. וכמו שנוהגים כל ישראל, שבראש השנה ויום כיפור מתאספים ומתקבצים יחד מכל הכפרים. וכל הרחוקים שאינם נזרים להתפלל בציבור בכל ימות השנה, אבל בראש השנה כולם נקבצים אל הציבור הקדוש. כי עיקר בחינה זאת, להכניס דרך זה של תשובה, על ידי בחינת איה הנ"ל, אין יודע כי אם הצדיקים הגדולים האמיתיים. כי כל צדיק אמיתי הוא בחינת משיח, שהוא יודע הסוד של בראשית מאמר סתום, שרבי שמעון בר יוחאי גילה עליו 70 אנפין שנוהגים לעסוק בהם באלו הימים, באלול ועשרת ימי תשובה, שהוא ספר התיקונים הקדוש. כי כל דרך התשובה באלו הימים הוא על ידי בחינה הנ"ל, שהוא בחינת בראשית מאמר סתום, שהוא בחינת חיפוש ובקשה, בחינת איה הנ"ל. ועל כן העיקר לנסוע לצדיקים אמיתיים ההולכים בדרך זה ועוסקים להכניס דרך זה בעולם כדי להחזיר את העולם בתשובה, שבזה תלוי הגאולה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. כי שמו של משיח קדם לעולם, כמו שכתוב לפני שמש אינון שמו. וכן תשובה קדמה לעולם. ועל כן רק הוא יודע הסוד של בראשית שממנו התחלת הבריאה, שעל ידי זה עיקר דרך התשובה כנ"ל. וממנו מקבלים כל הצדיקים והקשרים האמיתיים. ועל כן גם מי שאינו זוכה עדיין לבוא לצדיקי אמת על ראש השנה, צריך לכוון את ליבו שבזכות וכוח הקיבוץ הקדוש של ישראל, שהוא נלווה ומתקבץ עמהם בראש השנה ויום הכיפורים, על ידי זה יאיר עליו הדרך התשובה הנ"ל. כי ישראל עלה במחשבה תחילה, וכל מה שמתקבצין ומתרבין יחד נפשות ישראל ביותר להתפלל בראש השנה ולתקוע שופר, יכולים ביותר לעלות בתחילת המחשבה, שהוא בחינת בראשית מאמר סתום הנ"ל, ולהמשיך דרך תשובה הנ"ל משם. כי הן כל כביר לא ימאס. אבל צריך לשום לב לזה מאוד, לדרוש ולבקש את השם בכל לבבו, באופן שימשיך על עצמו דרך הזה תמיד בכל אשר יעבור עליו כל ימי חייו. ועל כן, העיקר לבוא לצדיקים אמיתיים העוסקים להמשיך דרך זה. ג' וזה בחינת בראשית ברא אלוקים וכולי, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, שהם בחינת כלל כל 4 גלויות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהם בחינת כלל הסתרא אחרא והקליפות שהניקתם מההעלמה וההסתרה של בראשית מאמר סתום וכנ"ל. אבל, ורוח אלוקים, דה רוחו של משיח, מרחפת על פני המים. כי עיקר התיקון על ידו על ידי שמכניס דרך זה בעולם לבקש ולחפש איה וכו', כנ"ל. שעל ידי זה נתהפך הירידה לעלייה ועולים לקדושת המאמר סתום שהוא בראשית כנ"ל. וזהו על פני המים, בחינת שפחיך המים ליבך, בחינת תשובה שנעשה על ידי זה כנ"ל. ד' וזה בחינת ראש השונה, בחינת כל שופר, שהוא בחינת ממעמקים קראתיך השם. כי עיקר בחינת כוונת השופר הוא שיעלה הכל לאלה ולאלה, עד שנזכה לעורר הרחמים הגדולים, רחמים הרבים הנעלמים במאמר סתום בבראשית, שמעוצם סתימתו והאלמו יונקים משם תוקף הדינים, שמהם יניקת כל החיצונים וכל מקומות המתונפים. ואי אפשר להמתיק תוקף הדינים האלוקיים בשורשם, שהוא בחינת איה מאמר סתום בראשית הנ"ל. ובשביל זה בא כל השופר הקדוש, שהוא קול חזק ועצום ותקיף מאוד, בבחינת קול שופר חזק מאוד, ובבחינת ויהי קול השופר הולך וחזק, שעולה עד המאמר סתום ומגלה ומודיע משם די כאלוקותו ידבח ותוקפו וממשלתו ומלכותו אשר בכל משלה. וזה בחינת עלה אלוקים בתרועה וכו', שאינו מובן לכאורה על פי פשוט כלל איך שייך עלייה אצל השם ידבח. אך הכוונה בפשיטות הוא כי דיברה תורה כלשון בני אדם, שמחמת שעל ידי השופר נתגלה אלוקותו ומלכותו, נחשב כביכול עלייה אצלו כידוע כל זה. אך על פי הנעל מבואר העניין יותר, כי אלוקים מבחינת דינים ומשם משתלשל סיגי הדינים שמהם מניקת הסתרא אחרא. אבל כל עיקר שורשם מבחינת בראשית מאמר סתום הנעל. ועל ידי כל תרועת ישראל עולה הכל עד לשם ומגלה ההסתרה, שעל ידי זה נתבטלין כל הדינים וכל החיצוניים היונקים משם. ואז מתקיים עלה אלוקים בתרועה אלוקים דייקה, שהוא בחינת דינים, שמשם יניקת הסתרא אחרא מעלים ומסתיר אלוקותו. ועל כן נחשב העלייה לבחינת אלוקים דייקה, שבחינת אלוקים, שמשם יניקת הדינים, עולה על ידי התרועה עד שורשו העליון הנעל שהוא בחינת בראשית. כי כל השופר מגיע עד לשם. וזה בחינת המתקת הדינים בשורשם. וכן יורד כל השופר ומתפשט בכל העולם, בכל קצווי ארץ וים רחוקים וכו'. ונכנס בלב כל אחד לעוררו ולחזקו שיתחיל מעתה לחפש ולבקש את השם ידבח בבחינת איה הנעל. עד שיתפך הירידה לעלייה בבחינה הנעל. כי שופר מקבץ נידחים כל הרחוקים והעובדים שנפלו למקומות המתונפים ששם כמעט נאבדים. אבל בחמלתו נתן לנו כוח התשובה, ובפרט בראש השנה, וציווה עלינו לתקוע בשופר שמעורר הכל לחפש ולבקש אותו יתברך בבחינת איה הנעל. ועל כן השופר מקבץ נידחים ועובדים, כמו שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים וכו'. כי כל השופר נמשך בשורשו מהמאמר סתום הנעל, שהוא למעלה מכל 10 מאמרות. ועל כן הוא נמשך בבחינת קול לבד, שהוא למעלה מהדיבור והמאמר. ועל כן בראש השנה, שהוא ראשון לתשובה, עוסקים בקול הזה כנ"ל. ועל כן מתחילים המזמור כל העמים תקעו חף וכו'. כי זה עיקר תיקון התשובה שזוכין על ידי הבקשה והחיפוש איה שהוא בחינת כל שופר. שהעיקר לגלות אלוקותו יתבח בכל מקומות החיצוניים. בבחינת אם יאמר לך אדם איכן אלוקיך, תאמר לו בכרח גדול של רומי. וכמבואר שם בתורה הנ"ל. שזהו בחינת ספרו בגויים את כבודו. ועל כן בכל עת שאנו רוצים להיכנס אל הקדושה, לגלות מלכותו ולהתקרב אליו, מתחילים בשבח גדולתו ידבח מה שהוא מושל על כל הגויים. כמו בשחרית בתחילת פסוק עד זמרה מתחילים, הודו להשם קראו ושמו הודיעו בעמים עלילותיו וכו'. ספרו בגויים את כבודו וכו'. וכן במזמור אלוקים יוחננו, שאומרים אז בשחרית, מספרים הרבה מזה, כמו שכתוב, לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועותיך, יודוך עמים אלוקים, יודוך עמים כולם וכו'. וחוזרים פסוק זה יודוך וכו'. וכן בכניסת שבת, שאומרים לכו נרננה וכו'. שמספר הרבה מזה שיתגלה אלוקותו בכל העמים. וכן במזמור זה שאומרים בראש השנה קודם השופר, כמו שכתוב, כל העמים תקעו חף וכו'. שכולם יתקעו כף יחד לשוב לשם ידבח. כי השם עליון נורא זה בחינת מאמר סתום הנעל שהוא עליון ונורא מאוד. והוא מלך גדול על כל הארץ, כי משם כל המאמרות שעיקרם לגלות מלכותו ידבח. וזהו, ידבר עמים תחתנו ולאומים וכו', כי על ידי שמגלים המאמר סתום הנעל, על ידי זה נכנעים ונופלים כל העקום ונתבטלים אל הקדושה. וו. ועל כן בכל השנה אומרים האל הקדוש, ובראש השנה המלך הקדוש. כי אף על פי ששם אל קדוש יותר, כי זה השם הוא מהשבעה שמות שאינם נמחקים, ושם מלך הוא בחינת כינוי שאין איסור למוחקו, אף על פי כן מזכירים בראש השנה שם מלך דייקה, להורות שעכשיו נתגלה מלכותו מבחינת קדוש דייקה, שהוא בחינת סתום ונעלם. כי קדוש לשון הבדלה והפרשה כמובן. כי בכל השנה הם יכולים להתחיל כי אם מבחינת כל, שהוא בחינת חסד, שהוא מידה ראשונה משבעת ימי הבניין, בחינת עולם חסד ייבנה, שמשם עיקר התחלת המאמרות המתגלים. אבל עכשיו עולה סוף מעשה במחשבה תחילה, שבחינת מלכות שהיא מידה האחרונה, שבעוונותינו הרבים, בפרט בגלותנו, היא בבחינת ותרד פלאים כי רגליה יורדות מוות, עד שנתעלמה במקומות רעים הנעל. אבל בראש השנה והסרט עם התשובה, שהוא התחלת התשובה על ידי בחינת איי הנעל, על ידי זה נתגלה מלכותו מבחינת קדוש דייקה, מבחינת המאמר סתום הנעל שאנו עוסקים לגלותו עתה על ידי התשובה, שהוא בקשה וחיפוש איי וכולי כנעל, בחינת נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. בעניין זה מבואר למבין קצת על פי המבואר במאמר אליהו, כתר עליון יהיו כתר מלכות, עלי יתמר מגיד מראשית אחרית וכו'. היינו, כי בחינת מלכות היא מידה אחרונה, בחינת סוף מעשה. אבל כל כוונתו התבח בבריאת עולמו מראש ועד סוף, היה רק בשביל זה, כדי לגלות מלכותו התבח. ועל כן היא בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה הנעל, בחינת מגיד מראשית תחרית הנעל. זין. ולעובדה, לזכות לתשובה על פי המבואר לאל, צריכים לבאר קצת. כי בחינת מלכות אין מתגלה, כי אם על ידי המידות מחסד וכו'. שהם בחינת שבע ימי הבניין, שבהם נברא כל העולם בעשרה מאמרות, בשביל לגלות מלכותו ידבח. ועל כן, בבחינת מלכות כלולים כל המידות כידוע. אבל כשאדם חוטא חס ושלום, בפרט כשמתרבים החטאים של הדור עד שגרמו הגלות או עריכות הגלות, כמו עכשיו בעוונותינו הרבים, אזי מסתלקים כל הקדושות למעלה, ואז המלכות בסוד נקודה ויורדת פלאים. ועיקר הבחינה הנשאר בה היא בחינת איי הנעל. ומי שזוכה לרחם על עצמו ולחפש איי וכולי כנעל, אזי ירידתו תכלית העלייה ועולה עד שורש המלכות שהוא בחינת כתר עליון בחינת איי, בחינת בראשית מאמר סתום הנעל, ועל ידי זה די כתיקונו כנעל. וכל זה נעשה עיקרו בראש השנה והסרט עם התשובה. שאז הם ימי תשובה על ידי בחינת בקשה וחיפוש איי הנעל. ואז, על ידי התשובה שכלל ישראל נתעוררים ובאים בהכנעה לפני השם ידבח, ומבקשים שישיבנו בתשובה שלמה אליו, על ידי זה עולים לבחינת איי שהוא שורש הכל, בבחינת תשובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. כי חשלת כל כך עד שאין לך שום תקנה כי אם לשוב עד השם אלוקיך בעצמו. כי הנקודה הטובה מסתתרת בלב הגרוע שבגרועים, והחוטא שבחוטאים, יודעת בכלל כי יש אלוקים שליט ומושל, ולא לבדו חטאנו, ועמו בעצמו הסליחה. כמו שכתוב לך לבדך חטאתי וכו', וכתיב כי עמך הסליחה וכו'. וזה בחינת גדולת תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, בחינת איי הנעל, שהוא שורש הכיסא כבוד, בחינת כיסא דמתקסיה לאלה וכו'. ועל כן אומרים אז המלך הקדוש, כי עיקר שם קדוש נאמר לבחינת כתר, בחינת איינל, שהוא כולו קדוש, כולו טוב, שהוא כלול מכל העשר קדושות. ומשם די כאן וממשיכין עתה מלכותו עלינו, על ידי התשובה, על ידי הבקשה והחיפוש איינל. ויש בזה הרבה לבאר על פי דרכי חוכמת האמת שהוא הקבלה הקדושה. אבל כל עסקנו רק לבאר היוצא מדברי רבינו ז"ל, על פי התורה הנ"ל, מה שנוגע להתעוררות תשובה באמת, שיזכה גם הגרוע שבגרועים למצוא עצה ותחבולה ודרך ושביל ונתיב לשוב אל השם יתברך מכל מקום שהוא. והעיקר על ידי הבקשה והחיפוש איה וכולי הנ"ל. וצריכים לבאר קצת לחבר התורות שנתפסו בליקוט את עניין הסמוכין זה לזה, מסימן י' עד סימן י' ז', שמבואר שם שאצלו ז"ל היה תורה אחת, ולא זכינו לקבל רק פיסקי פיסקי. והכלל? כי בוודאי, מי שאינו חפץ כלל לשוב, ואינו מתעורר כלל לחשוב על אחריתו ותכליתו הנצחי, בוודאי לא יועיל לו שום מצב ותחבולה. אבל מי שיש לו מוח בקודקודו, הוא משים אל ליבו קצת מה שעשה בעולם, ואיך הוא חולף ועובר ביגון והנחה וצער וחס ומכאובות, וסופו לאפר ישוב, ומה יעשה ליום פקודה. רק שנדמה לו שאי אפשר לו עוד לשוב, כי יצרות כפו, והמניות מהפרנסה ומהחולקים והמלעיגים ומאשתו ובניו רבו מאוד מאוד, עד שיש שבאמת קשה מאוד ליתן להם עצה טובה ודרך ישרה איך לשוב. עליהם תיטוף מילתי, ועמהם אנו עוסקים לדבר באמת ובתמים, שעיקר העצה שיאמין שהבקשה והחיפוש בעצמו יקר מאוד מאוד אצל השם מטבח. דהיינו, מה שרואה בעצמו שנתרחק כל כך מהקדושה למקומות הרחוקים, הנקראים מקומות המתונפים, ששם כביכול אי אפשר למצוא כבודו בבחינת וכבודי לאחר לא יתן וכו'. אבל אף על פי כן הוא שואל ומבקש ומחפש איה מקום כבודו, ועל ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה וכו'. אבל גם לזה צריכין על כל פנים משוב הדעת קצת ליישב דעתו היטב. וליישוב הדעת צריכין שמחה. ועיקר השמחה, בפרט לרחוקים כאלה, הוא על ידי שלא עשה ניגוי והבדילנו מן הטועים. ובזה יכולים לקשר קצת כל התורות הנ"ל והבן היטב. וגם לחבר לזה מה שמבואר שם בסימן ט"ו. מעניין צדקה שנקראת מים, ושהעיקר שיזכה ליתן לצדיקים וכשרים אמיתיים, שלא יקלקל על ידי הצדקה חס ושלום עיין שם היטב. ועל פי חיבור כל אלו התורות יחד יבואר מעט איזה רמזים במעשה הנ"ל, של זה שהיה לו כוח כזה בידיו, כי הוצאת החיצים הוא על ידי תשובה, על ידי בקשת איה כנ"ל. ולכנוס לתוך העשרה חומות של מים הוא על ידי בחינת הצדקה המבואר בסימן תתווה ונל. וישוב הדעת המבואר בסימן יהודה נל. זה בחינת החוכמה שממשיך בידיו לכל הנסמכין על ידו. והעיקר הרפואה הוא על ידי השמחה, שזהו בחינת מה שמבואר שם שעיקר ישוב הדעת הוא על ידי שמחה. כי שמחה צריכין מראש ועד סוף. וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שתכף כשאדם רוצה לשוב, הוא עבירה גדולה כשיש לו עצבות ומרה שחורה חס ושלום. וצריך לשמח את עצמו בכל יום ובכל עת במה שלא עשה ניגוי. וכמו שמברכין על זה בכל בוקר. כי עיקר כל החיצים שהם כל הפגמים שנזרקו לבחינת בת מלך פנימה, ובחינת עצבות, כמו שכתוב בתורה תשעה היכלים, שעיקר גלות השכינה הוא על ידי עצבות וכו'. אבל בכל זה אין יודעין מהיכן ההתחלה, כי הכל תלוי זה בזה, כי הכל כלול במאמר סתום בבחינת איינל, ששם כלולים כל העשרה מאמרות וכל הקדושות, וכלל כל התורה שכלולה בעשרת הדיברות, שבהם כלולים כל העצות והתחבולות לשוב אליו ידבח. אבל מגודל העלמה, בפרט על ידי ריבוי החטאים, אין יודעין מאיכן ההתחלה. ועל כן העיקר לחפש ולבקש אחר הרבי האמיתי וחבר אמיתי, בבחינת עשה לך רב וקנה לך חבר, שיורהו וילמדהו שיתחיל ממקום שיתחיל מאיזה נקודה מכל המבואר לאל. ואז בוודאי יזכה לאחרי טוב. ובשביל זה תוקעין תשרת תשת תרת כמה וכמה פעמים. ומתחילים תקיעה ומסיימים תקיעה וחוזרים ומתחילים ומסיימים כן כמה פעמים. הכל לרמז כי צריכים להתחיל ולחזור ולהתחיל כל ימי חייו על ידי כל הדרכים והעצות הנ"ל עד שיזכה לשוב אליו ידבח באמת. יוד. וכל זה צריך ביאור הרבה ולהשם הישועה. אך החפץ באמת יכול להוציא גם מדברנו אלה הרבה התעוררות ועצות אמיתיות ועמוקות מאוד. וצריך שיעיין היטב היטב בכל התורות הנ"ל, לעיין בהם לעובדה ולעצות טובות, ואז ימצא בוודאי דרך ונתיב להתחיל גם עתה להתחזק בבקשה וחיפוש איי הנ"ל עד ירוחם מן השמיים. כי באמת הכל ממנו יתבח, כמו שכתוב מי קדימני והשלם, וכמו שכתוב כי ממך הכל ומידך נתנו לך וכו'. אך אף על פי כן צריכין על כל פנים איזה התערות הדלתתה. כי כל העולם עם כל העולמות עד אין מספר התלויים בזה העולם, בזה האדם, הכל נברא רק בשביל זה כידוע. וכלל די התערות הדלתתה הוא בחינת צדקה שהוא בחינת עשייה, בחינת ידיים. בחינת מעשה הצדקה, בחינת פתוח תפתח את ידך לו. ועיקר הצדקה הוא כשזוכין ליתן לזה שמקבלין ממנו, שהוא זה שיתפאר, שהוא עיקר הבעל צדקה, שמכל מי שמקבל הוא נותן לו וכו'. שזהו בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. אבל צריכים לבקש מהשם יתברך מאוד, ולהרבות בצדקה מאוד מאוד לשם שמיים, עד שיזכה למצוא עני אגון כזה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שמא תאמר, כל הבא לקפוץ קופץ, תלמוד לומר, מה יקר חסדך אלוקים? כי יש הרבה שמקלקלים יותר על ידי הצדקה שלהם. וגם, כל העובדות ומעשים טובים שעושים, הכל נקרא בשם צדקה. כמו שכתוב, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות וכו'. אבל כל ההתחלות הוא ממצוות צדקה ממש, כמו שמבואר בהתורה ואת האהובים בסימן ד' ליקוט חלק ב'. וכמו שנוהגים כל ישראל שקודם התפילה נותנים צדקה, ובפרט קודם ראש השונה ויום כיפר מרבין בצדקה מאוד. כי צדקה לעני הגון הנכלל בעל כוח הנ"ל, משם עיקר ההתחלה כנ"ל. י"א. וגם מי שהוא עני גדול ואין לו מעות ליתן צדקה, אף על פי כן צריך גם הוא ליתן איזה דבר מועט מדי אפשר לעני הגון. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שאפילו עני ייתן צדקה וכו'. כי מנחת העני יקרה מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והעיקר הוא שמה שסובל טרחות ויגיעות ושפיכות דמים וביזיונות להתקרב אל האמת, זה עיקר הצדקה בחינת התערות הדלתתה הנ"ל. כי באמת הצדיק אינו צריך כלל העולם בשביל עצמו, כי אדרבה ממנו כל ההשפעות וכל העשירות שבעולם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים וכו'. רק צריכים ליתן לו צדקה בשבילנו, בשביל תיקוננו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק חסד ואמת מה ננצרו וכו'. ועל כן כל מה שנותנים לו מקבלים ממנו אלפי אלפים וריבי רבבות יותר בעולם הזה ובעולם הבא. על כן גם כל מי שטורח בגופו לשמשו ולהתקרב אליו נקרא צדקה בבחינת התערותא דלתתא. כי הצדיק מתעלה ומתגדל מאוד על ידי טעות הדלטטה של ישראל, התורכים בגופם וממונם להתקרב אליו, ונחשב לנו לצדקה. וכל זה בכלל מה שכתוב אצל התורה ואת הערבים הנ"ל, שגם כשמקנאין קינת השם צבקות נחשב לצדקה. ועל כן, זה שזכה להתעורר עד שבא להתקרב אל הצדיקים מוכשרים אמיתיים, נמצא שיש לו בחינת התאות הטלטטה וכנ"ל, תכף יש לו לשמוח מאוד בזה, ועל ידי זה יזכה ליישוב הדעת שעל ידי זה ישוב אל השם, והעיקר על ידי הבקשה והחיפוש איה כנ"ל. י"ב. ויש לחבר עניין זה עם המעשה של יום השישי מעניין זה שהיה בלא ידיים, שהיה לו כוח גדול מאוד בידיו להוציא כל העשרה מיני חיצים ולכנוס לתוך כל העשרה חומות של מים ולידע כל היוד מיני דפיקין ולנגן כל העשרה מיני נגינה, שעל ידי זה הוא מרפא את הבת מלכה שהוא בחינת כנסת ישראל. שכל אחד נפל וירד פלאים כמו שירד, שכל זה מבחינת העשרה מיני חיצים הנ"ל, שנמשכו על ידי אבונות ישראל, בחינת כחיציך ניחתו בי, בחינת כמטרה לחץ וכו'. וכל הרפואה שהוא על ידי התשובה, הוא רק על ידי הדרך הנ"ל, שהוא בחינת בראשית מאמר סתום שבו כלול הכל. כי כל העשרה מאמרות כלולים בבראשית מאמר סתום, כמובן שם בתורה הנ"ל. כי כל הבחינות שמזכיר שם הם עשרה עשרה, שהם עשרה מיני חיצים שצריכים להוציאם וכו', ועשרה חומות של מים שנעשין על ידי הצדקה של הבעל כוח הנ"ל, ועשרה מיני דפיקין ועשרה מיני נגינה, וכולם כלולים בבראשית מאמר סתום, שמשם נמשכים כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם. אבל שם, בבחינת בראשית, הכל סתום ונעלם מאוד, שמגודל העלמתו והסתרתו יונקין משם די ככל מקומות החיצוניים, שמהם כל העשרה מנחיצים שנזרקו לבחינת הבת מלכה, שהיא בחינת כנסת ישראל, כלליות נפשות ישראל, שעל ידי אבונותיהם שנמשכים על ידי החיצוניים, בחינת מקומות המתונפים הנ"ל, נמשכים כל החיצים הנ"ל. ועיקר הרפואה על ידי זה שהיה לו כוח כזה בידיו, עד שהיה יכול להוציא כל החיצים. ועיקר כוחו להוציאם הוא על ידי בראשית המאמר סתום הנ"ל בעצמו, כי משם יניקתם ומשם מכנעתם, על ידי שמכניס בנפשות ישראל לבקש ולחפש איה כנ"ל. שזהו בעצמו מה שכתוב שם במעשה הנ"ל, שיתפאר שיש לו כוח כזה בידיו, עד שאפילו כשזורק חץ הוא יכול להחזירה. ולכאורה קשה. למה לו לזרוק החץ ואחר כך להתגבר בכוח כזה לחזור ולהוציאה? ועל אותו היה יותר שלא יזרקן הכלל. אך הוא סוד מאמר סתום הנ"ל, שמשם מניקת החיצוניים, שמהם כל החיצים כנ"ל. וזהו הכרח גדול לקיום העולם שמתקיים על ידי שיש בחירת דייקה וכו', וכמובן במקום אחר. ועל כן התפאר שזורק חץ ומחזירה, כי מהמאמר סתום הנ"ל משם כל החיצים שהם כוחות הסתרא אחרא והחיצוניים, ומשם דייקה כל הכנעתם. כי על ידי המאמר סתום הנ"ל דייקה חוזר ומוציא אותם וכנ"ל. וזה שהיה בלא ידיים היה יודע סוד זה. על כן התפאר שיודע סוד זריקת החיצים והחזרתם. כי כל זה כלול בבחינת בראשית מאמר סתום הנ"ל, שמשם יניקת החיצוניים מגודל העלמתו, שזהו בחינת זריקת חיצים כנ"ל, ומשם חוזרים ומוציאים אותם. כי עיקר התשובה על ידי הבקשה והחיפוש איה וכו', שעל ידי זה חוזרים ומוציאים החיצים שהם בחינת הפגמים שפגמו בהשכינה על ידי האבונות. וכן כל העשרה חומות של מים, ועשרה מיני דפיקין, ועשרה מיני נגינה, הכל כלול בבחינת בראשית שכלול מהכל. י"ג. וזהו בראשית שמרמז על תשובה. כמו שכתוב בתיקוני זוהר, בראשית ירא בושת, שהוא בחינת תשובה שיקרה על ידי הבושה, כמו שכתוב בסימן הנדבט ליקוטת עניינה. גם בושת אותיות תשב, בחינת תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם, שהוא בחינה הנ"ל. שאפילו אם האדם כמו שהוא, אפילו אם נפל חס ושלום לבחינת מקומות המתונפים, שזהו בחינת דכדוכה של נפש, גם אז צריכים לחפש ולבקש עד שישוב להשם מטבח, בבחינת תשב אנוש עד דקה, שדרשו רבותינו ז"ל עד דכדוכה של נפש, גם אז ותאמר שובו וכו'. נמצא שבראשית בחינת תשובה ובחינת הוצאת החיצים הנ"ל. כי זה עיקר תיקון התשובה, להוציא כל הפגמים שהם בחינת חיצים שנזרקו לבחינת כנסת ישראל, שהוא בחינת בת מלכה הנ"ל. ועל כן הם עשרת ימי תשובה מראש השנה עד יום כיפור, כנגד 10 מיני חיצים שצריכים להוציא על ידי התשובה. י"ד. גם בראשית ובחינת 10 חומות של מים. בחינת מה שאמרו בראשית ברא שית, שהם השיטין שמחוללין ויורדין עד התהום. בבחינת חמוקי ירחייך כמו חלאים מעשה ידי אומן. שדרשו רבותינו ז"ל על השיטין שמחוללין עד התהום, שהם מעשה ידי אומנותו של יוצר בראשית. כי השיטין שנבראו מששת ימי בראשית, כדי להסך לשם הנסחים, עיקרם בשביל זה, כדי שירדו עד התהום לעמקי עמקי המים. והם נבראו באומנות נפלא שיוצר בראשית, עד שיכולים לעבור בכל 10 חומות של מימי התהומות, ולעלות ולברר משם כל הנפשות הנפולות שנפלו ל10 קיטרין דמסאבותא לתוך מים הזדונים. שכל זה הוא בחינת רפואת הבת מלכה, שברחה לתוך היוד חומות של מים שנזרקו אליה כל היוד מיני חיצים מ10 קיטרין דמסאבותא. כי הנסחים מביאים בשעת הקורבנות, וזה ידוע שכל הקורבנות הם בשביל לברר הניצוצות והנפשות מעמקי עמקי הקליפות. ואז מביאים נסחים ומנסחים אותם בבית המקדש לתוך השיטין שיורדין עד התהום, להעלות הנפשות הנפולות ביותר עד התהום ממש. וכמבואר מזה בחושן משפט הלכות גביית חוב הלכה העיין שם. ועל כן מרומזין השיטין בתיבת בראשית. כי עיקר התיקון של אלו הנפשות שירדו עד התהום הוא על ידי בחינת בראשית מאמר סתום, על ידי הבקשה והחיפוש איה וכולי כנ"ל. ועל כן אומרים שיר בשעת הנסחים, כי עיקר רפואת הבת מלכה הוא על ידי שיר וניגון בחינת י' מיני נגינה, שגלי הים שהם בחינת י' חומות הנ"ל הם נעשים על ידי הרוחות שמהם הי' מיני נגינה. כי כל המעשה הנ"ל שנעלם בתורות גבוהות מאוד, כולה קשורה זה בזה, שכל מה שסיפר שם מעשרה עשרה, הכל קשור ומחובר זה בזה, כאשר יבואר מזה לכמן. נמצא שבראשית מרמז על היוד חומות של מים. גם מבואר בדברי רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י, על פסוק בראשית, שהמים קדמו לעולם. ולא נזכר בריאתם בפירוש בתורה. וכל הדברים שבעולם מן המים נבראו, כמבואר בדבריהם ז"ל. וכל זהו עניין הנ"ל, כי המים שקדמו לעולם נבראו על ידי בחינת בראשית שהוא מאמר סתום. ומחמת שזה המאמר סתום ונעלם מאוד, על כן המים שהם כלל הבריאה, שנבראו על ידו, הם סתומים ונעלמים בסיפור מעשה בראשית, ולא נזכר בריאתם בפירוש. כי בריאתם נעלם בבראשית שהוא מאמר סתום. ועל כן כל הקדושות, ולהפך, כל הטומאות הם במים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל שהמים עלולים לקבל טומאה. ולהפך בקדושה, כל הטהרות והקדושות הם על ידי מים, על ידי טבילה במים. והדעת מרומז במים, כמו שכתוב, כי תמלא הארץ דעה כמים לים מכסים. וכן כל השכר והעונש הוא על ידי מים, כמו שפרש רש"י באיוב על פסוק, כי בם ידין עמים ייתן אוכל למחביר, משל לנחתום וכו'. כי המים הם בבחינת בראשית מאמר סתום הנ"ל, שמשם די כעניקת החיצוניים בחינת מקומות המתונפים מגודל העלמתו כנ"ל, שמשם כל הדינים והעונשים מחמנה לצלן, ומשם כל התיקון והטהרה והקדושה כנ"ל. ועל כן כל הטמאים אינם עולים מטומאתם כי אם על ידי המים שצריכים להתעלם ולהסתתר במימי המקווה, ועל ידי זה כל טהרתם. כי כל זה מרמז על הבקשה והחיפוש איה הנ"ל, כי במה שקלקל יתקן. כי כל הטומאות נמשכים מהסטרא אחרא שהוא בחינת תאומות, בחינת טבעתי באבן מצולע ואין מעמד, באתי במעמקי מים וכו'. על כן תיקונו על ידי המקווה מים שצריך להתעלם שם ולבטל את עצמו להשם מטבח. ואז נעלם בבחינת בראשית מאמר סתום הנ"ל, ועל ידי זה כל טהרתו. וזה בחינת צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך השם מבור תחתיות וכו'. היינו כנ"ל. ועיקר התיקון לכנוס לתוך היוד חומות של מים הנ"ל הוא על ידי צדקה. וגם זה מרמז בראשית על פי מה שדרשו אבותינו ז"ל, בראשית בזכות חלה ותרומה וביקורים שנקראים ראשית שהם מתנות כהונה, שהם בחינת צדקה. וגם צדקה בעצמה צריכים ליתן בבחינת ראשית, ליתן מממונו וחפציו הראשית והמובחר לעניים הגונים, כמובן בדברי רבותינו ז"ל. וכן מרמז בראשית על היוד מיני דפיקין, שידע על ידי שהיה לו כוח ליתן בידיו כל החוכמות לנסמכין על ידו. וזהו בראשית בחינת ראשית חוכמה. וזהו בראשית ראש בית, שכל הראשים של ישראל, שהם הראש והמויכין של ישראל, בחינת חוכמה, בחינת בחוכמה יבנה בית, כולם על ידו, כי הוא מסמיך אותם וכנ"ל. וכן בראשית מרמז על יוד מיני נגינה, כמו שכתוב בתיקונים, בראשית שיר תאב. ראשי פרקים מהלכות ראש השנה ויום כיפור וכו', על פי התורה, היה עשה לעולה ליקוט את עניינה, סימן י' ב'. א', בראש השנה על ידי התשובה שהוא בחינת בקשה וחיפוש איה, על ידי זה עולין בתכלית העלייה לבחינת איה בראשית מאמר סתום, ששם כלולים כל העשרה מאמרות כנ"ל. אבל כשעולין לשם צריכים לחזור ולהמשיך משם קיום העולם, שהוא על ידי התגלות המידות מחוכמה עד מלכות, שהם בחינת עשרה מאמרות, עד שיתגלה לעין כל כי מלוך כל הארץ כבודו ומלכותו בכל משלה, כמו שמבקשים על זה בראש השנה הרבה. וזה בחינת הנסירה המובא בכתבים שעוסקים בעשרת ימי תשובה לנסה ולתקן כל מידה ומידה. וכדי לגלות מלכותו לעין כל, ולא תהיה עוד המלכות בבחינת הסתרה והעלמה. ועיקר התיקון על ידי שזוכין להמשיך חידושי תורה משם, מבחינת איה שהוא בחינת בראשית, שהוא התחלת התורה, שמשם נמשכת כל התורה כולה שכלולה בעשרת הדיברות, שהם כלולים מתרי"ג מצוות, שהם בחינת תרי"ג איתין דאורייתא, שבהם כלולים כל העצות לקדושה לכל אחד ואחד, איך ימלט נפשו מיני שחת. שעל ידי הבקשה והחיפוש איה, שזה עיקר התשובה, על ידי זה זוכים לחידושי תורה. וזה בחינת עשרת ימי תשובה שבהם עוסקים בתשובה עד שממשיכים בעשרת ימי תשובה, עשרת הדיברות שניתנו ביום כיפור, שהוא גמר עשרת ימי תשובה. ועל כן מבקשים השיבנו אבינו לתורתך וכו', כי זה עיקר התשובה, שיעלה על ידי התשובה לבחינת איה עד שימשיך משם תורה כנ"ל. ועל כן אז ביום כיפור עיקר סליחת וחפרת העוונות, כי אז נתהפכין העוונות לזכויות בבחינת ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו. כי על ידי העוונות שהן בחינת מקומות המתונפים, על ידי זה יתעורר לבקש ולחפש איה וכו', עד שעלה לשם ונעשה על ידי זה חידושי תורה וכנ"ל. ואחר כך ממשיכין משם עצות הנמשכין מתרי"ג איתין דאורייתא, הכלולים בעשרת הדיברות שקיבלנו ביום כיפור. וזה בחינת סוכות שמשם כל העצות טובות, בבחינת ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך. וזה בחינת הארבעה מינים שהם בחינת כלליות התרי"ג מצוות, שבהם כלולים כל העצות טובות לקדושה. וכמובן שאתרוג גימטריה תפרש יוד, והשלוש מינים של האגודה שהכל עולה את תרי"ג. ב' בכל זה אי אפשר לזכות כי אם בכוח זה של הבעל כוח הנ"ל, שהיה לו כוח בידיו להוציא את החיצים, שזה בחינת תשובה כנ"ל, ולכנוס לתוך כל היוד חומות של מים שהם בחינת מימי הדעת, שצריכים לידה החומות והבניינים הנפלאים שיש שם וכו'. וכמו שכתבנו מזה בהלכות תולעים על אחת דלת עיין שם, ויודע כל הדפיקין של כל אחד ואחד, ויכול לשמח את כל אחד ואחד. וכל אלו הבחינות תלויים זה בזה וקשורים זה בזה, והוא נכנס לתוך עומק ירידתו ונפילתו של כל אחד ואחד, שירד ונטבע בבין מצולה ואין מעמד, ובא ובעמקי מים ושיבולת שתפתו. וגם שם יש לו בחירה עדיין לצעוק ולחפש איה וכו'. והבעל כוח הנ"ל מוריד את עצמו לשם ומרמז לו רמזים שהם בחינת ידיים, כמו שכתוב במקום אחר, באופן שימצא עצות בכל פעם למלא את נפשו, כי יודע הדופק של כל אחד בכל עת, בבחינת כל דודי דופק, שלפעמים דופק בו ומזכירו את השם יתברך, ולפעמים להפך חס ושלום. ועיקר רפואתו על ידי השמחה שמכניס בכל אחד בכל מקום שהוא, במה שלא עשה ניגוי ובדילנו מן הטועים, שבכל זה עוסקים בסוכות שהוא זמן שמחתנו, ועיקר השמחה על ידי המים מבחינת שמחת בית השואבה, כמו שכתוב ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, מבחינת הושענות שאומרים על הר ונחל. ואז נוטלין ארבעה מינים שבידיים לעורר כוח הידיים של הבעל כוח הנ"ל, עד שזוכין לשמחת תורה, שאז עיקר שלמות השמחה על שזוכין לגמור התורה ולחזור ולהתחילה מחדש בראשית. להורות שאנו עוסקים לחזור ולהמשיך עצות שהוא עיקר המשכת חידושי תורה מבחינת בראשית, שהוא מאמר סתום, ששם כלולה כל התורה וכל העצות שבעולם. שעל ידי כל בקשה וחיפוש איה וכו', עולים לשם וממשיכים משם עצות טובות, עצות עמוקות, להתחזק איכשהו וכו'. ג. וזה בחינת מה שמתחילים לומר ברכת גשם בשמיני עצרת, שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. כי כל הגשמי ברכה נמשכים על ידי העננים הנ"ל, שכל כוחם להחזיק המים ולהורידם ביתם בהדרגה ובמידה כראוי, שלא ישטפו את העולם חס ושלום, רק יימשך מהם ברכה ושפע, הכל הוא על ידי בחינת היוד חומות של מים הנ"ל. ואלו עשרה חומות הנ"ל מתקיימים על ידי הרוח שהוא בחינת שמחה. ועל כן אנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם. כי גשמי ברכה הנמשכים בשורשן מעשרה חומות הנ"ל, הם באים על ידי הרוח שהוא מעמיד ומקים עשרה חומות של מים הנ"ל. ועל כן מתחילים להזכיר משיב הרוח וכו' בבחינת עצרת, שאז עיקר תוקף השמחה של החג בחינת והיית אך שמח. כי בו שמחים ישראל ביותר ויותר, ואז מסיימין התורה ומתחילין. והשמחה גדולה אז מאוד, שזה בחינת עשרה מיני נגינה שנמשכין על ידי הבעל כוח, שיודע לעכב ולעשות משקל לכל העשרה מיני רוחות, שהם מקיימין כל העשרה מיני חומות של מים הנ"ל, שמשם כל הגשמים. על כן מתחילין להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בשמיני עצרת בעת תוקף השמחה וכנ"ל. וזה יפתח השם לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך. כי הגשם והמטר נמשך מהאוצר הטוב שהוא בחינת חדרים נפלאים של המבצר של מים הנ"ל, שיש בו עשרה חומות של מים הנ"ל. ועל כן כתיב במשה, וישב משה על הבאר. ואמרו רבותינו ז"ל שלמד מיעקב שנזדמן לו זיווגו על הבאר. כי כל הבארות מים נמשכים מהמבצר של מים הנ"ל, ששם ברכה בת מלך הנ"ל שהיא כלולה מכל הזיווגים הקדושים. ועל כן אבות העולם מצאו זיווגם על הבאר. ועל כן נשלח משה אל המים, ונקרא משה על שם כי מן המים משיתיו. כי סוד זה לכנוס לתוך כל העשרה חומות של מים, אין מי שיודע כי אם משיח שהוא בחינת משה, שהוא הגואל צדק הראשון, והוא יהיה הגואל צדק האחרון. כי מה שהיה הוא שיהיה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן תכף כשנולד הוא שלח לתוך המים להורות, כי הוא יודע להתקיים במים. כי יודע כל העשרה חומות של מים, ויודע לכנוס בהם ולרפות את הבת מלך, שעל ידי זה כל הגאולות. ועל כן כל אבות העולם עסקו בחפירת בארות, כי כל הבארות מים נמשכים בשורשן מיוד חומות של מים הנ"ל, ששם הבת מלך, שהוא בחינת מלכות דקדושה, בחינת אמונה. ועל כן מחמת שהם עסקו לגלות האמונה הקדושה בעולם, על כן עסקו בחפירת בארות הנמשכים משם. ועל כן בברכת גשם בשמיני עצרת נזכר כל זה בפרט. היינו כל עניין הבארות של האבות. כי על ידי כל זה נמשכים כשמי ברכה וכנ"ל. דלת. וזה בחינת סוכות ודלת מינים. וכלל הדבר... כי בחודש הקדוש הזה מראש השנה עד שמיני עצרת עוסקין בתיקון מלכות אמונה שהיא בחינת בת מלך הנ"ל שברכה לתוך היוד חומות של מים שצריכים להוציאה ממנה כל היוד מיני חיצים וכו'. שזה נעשה על ידי התשובה שעושים בעשרת ימי תשובה מראש השנה עד יום כיפור. ואחר כך נכנסים בסוכה שהיא בחינת ענני כבוד. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, עד יעלה מן הארץ בחינת התערות הדלתתא, בחינת צדקה. ומזה נעשין עננים ששופכין מימי השפע והדעת, שהם נמשכין בשורשיים מבחינת העשרה חומות של מים, שעל ידי זה יש כוח בעננים לסבול המים, שלא יצאו בשטף חס ושלום, שלא יחריבו העולם. שבזה מתפאר השם יתברך מאוד בכמה מקומות. וכמו שכתוב, מי פילג לשטף תעלה, שאפילו אם שתי טיפות היו יוצאים כאחד, היו מחריבין העולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. בכל מתן תורה וכל התגלות אלוקותו לנביאים וכלל ישראל, היה על ידי עננים, כמו שכתוב, בעמוד ענן ידבר עליהם, וכמו שכתוב בכמה פסוקים. כי המים הם בחינת דעת ומהם התחלת הבריאה, כי מתחילה היה העולם מים במים וכו'. ועל כן לא נזכר בריאת המים, כי נמשכים מהמאמר סתום בראשית, ובהם היה כלול כל הבריאה. כמו שכתוב בראשית ברא וכו', ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ביאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים וכו', יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד וכו'. שכל זה נמשך מהעשרה חומות של מים הנ"ל, שהם כנגד העשרה מאמרות שעל ידם נתאבה כל הבריאה בתוך המים על ידי הצמצומים שהם בחינת חומות הנ"ל. כי כולם בחוכמה עשית שהוא בחינת מים, אך אי אפשר לקבל ריבוי החוכמה כי אם על ידי הצמצומים בחינת חומות הנ"ל. וכשפוגמין בהם על ידי אבונות חס ושלום, נתהווה מהם החיצים הנ"ל. כי יש חיצים דקדושה בבחינת כחיצים ביד גיבור, בחינת התפילה שיקרה בעשרה שהיא בחינת דריכת הקשת, שמוציא חיצים שהם דיבורי התפילה. וזה בחינת התקיעות שסימנם קשת. וכשדור המבול פגמו באבונותיהם, גרמו שנתקלקלו החומות של מים הנ"ל, ומשם היה המבול. אבל חס ושלום שהתקלקלו לגמרי, כי אי אפשר לקלקלם בשום אופן. רק בערכם נתקלקלו כדי להפיצם. אבל בחמלת השם יתברך, המשיך כוח החומות המעכבים המים לתוך תיבת נוח, שעל ידי זה נתקיים העולם. כי סוד תיבת נוח נמשך מהחומות הנ"ל. ואחר כך נשבע השם שלא יביא עוד מבול בזכות הצדיקים. ואז הבטיח ונראתה הקשת בענן. הקשת דקדושה שמוציא חיצים דקדושה. והוא נראה בענן שעל ידו כל התגלות התורה. ועל כן מזכירין עניין תיבת נוח בראש השונה בתחילת ברכת זיכרונות. כי כל הבחינות הקשורות הקדושות קשורים זה בזה וכלולים זה בזה כידוע בכל דרכי חוכמת האמת. ועל כן בסוכות עוסקים בתיקונים הנעשים על ידי התשובה של הסרט עם התשובה, שעל ידי זה הוציא החיצים וכו'. ועל כן בחג עוסקים בתיקון המים, שזה סוד ניסוך המים בחג לתוך השיטין. ואז עיקר השמחה, בחינת שמחת בית השואבה. ועל כן בחג נידונין על המים, כי עיקר התיקון על ידי השמחה, ועל כן אז הוא זמן שמחתנו. ואז נכנסים בסוכה שהוא בחינת ענני כבוד הנ"ל. ועל כן הסוכה מרמזת על סוכה של לוויתן, כמו שכתוב, אתם מלא בסוכות אורו, כי הלוויתן בתוך המים וכו'. ושם בסוכה מקבלים רוח חוכמה נמשך מענן שעל הכפורת, שמשם למדו שיעור סוכה י' דפחים. ואז זוכים לשמחה. ועל כן צריכים להרבות בצדקה בערב סוכות, כי כל תיקון החודש הזה על ידי צדקה, שהוא בחינת התאות הדלטטה, שעל ידי זה עיקר התיקון. וזה בחינת ארבעה מינים שמצוותן רק בידיים, כמו שכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון וכו'. כדי להמשיך עלינו כוח הידיים, כי על ידי הנענועים מוציאים החיצים וכו'. כי ארבעה מינים כנגד ארבע בחינות הנ"ל, לולב כנגד הוצאת החיצים, ערבי נחל כנגד המים הנ"ל, הדס בחינת חיות הנשמה, בחינת חוכמה, שעל ידי זה יודעין הדופק איך להחיות הנפשות הכלולים בבת מלך הנ"ל, בחינת סמכוני בעשישות, אתרוג בחינת עיקר השמחה, המחיה בת מלך שהוא בחינת אתרוג, בחינת כולך יפה רעייתי וכו'. ועל ידי זה כנסת ישראל זוכין לסיים התורה ולכל היד החזקה וכו', ולחזור ולהתחיל בראשית מאמר סתום הנ"ל, שצריכים בכל פעם ובפרט בכל שנה לחזור ולעלות לשם, להמשיך משם תורה, שזה בחינת יום כיפור וגמר העשרת ימי תשובה, שאז ניתנו הלוחות האחרונות בצנעה, שבזה עוסקים בכל השנה על ידי התשובה של עשרת ימי תשובה, שממשיך כל אחד על עצמו קדושת המשכת התורה עשרת הדיברות, מבחינת איה, שעלה לשם על ידי הבקשה והחיפוש איה וכו', שזה עיקר התשובה שהתחיל בראש השנה ונגמר ביום כיפור. ובכל יום מעשרת ימי תשובה עסקו בזה לנסר המלכות מידה אחת בכל יום על ידי כוח התשובה של ראש השנה שהוא העיקר. והגמר ביום הכיפורים שהוא בחינת כתר מלכות, עלי יתמר מגיד מראשית אחרית. ואז ממשיכים תורה משם, שעל ידי זה חוזרין ומגלין מבחינת איה דייקה כי מלוכו לארץ כבודו. וכל זה צריכים לבאר הרבה. לאור חיציך יהלכו וכו'. זורמו מים אבות, כל נתנו שחכים, אף חצציך יתהלכו. יש את חושך סיטרו, סביבותיו סוכתו, חשכת מים אבי שחכים, מנוגה נגדו עבב עברו וכו'. וישלח חיציו ויפיצם. ישלח ממרום ייקחני, ימשני ממים רבים. אלוה מתימן יבו וכו'. זרם מים עבר וכו'. לאור חיציך יהלכו, מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות השם וכו'. אורי אורי דברי שיר. וב. בראש השנה בכניסתו אומרים לדוד מזמור להשם הארץ ומלואה תבל וכו'. כי הוא על ימים יסדה ועל נערות יכונניה. שנראה כאילו נתינת טעם והוכחה על מה שאמר להשם הארץ ומלואה. והוא על פי הנ"ל, שעל ידי עשרה חומות של מים, שעליהם ייסד הארץ, על ידי זה נתגלה כי להשם הארץ ומלואה. כי יוד חומות של מים הנ"ל, הם בחינת צמצומי הדעת, שעל ידי זה נתגלה אלוקותו ומלכותו בכל הארץ. מי יעלה בהר השם בחינת ראש השנה? ומי יקום במקום קודשו בחינת יום כיפור? שאז נכנס הכהן גדול למקום קודשו שהוא קודש קודשים לפני ולפנים. נקי חפיים ובר לבב בחינת סוכות, שאז נוטלים ארבעה מינים שעליהם נאמר רחץ בניקיון כפיי והסובבה מזבחך וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל. מראש השנה נעשה אחר כך הושענא רבה וגמר החתימה שהתחיל בראש השנה. זין, סוגריים, תיקון ג', מן דקתי לאהו חיביה, יהבין לברתא דמלכה, דיוץ לוטה, בחינת בת מלך של המעשה הנ"ל. סוגריים, תיקון כ"א, דף נ"א עמוד ב', ועוד שופר וכו', בהו זמנה וכו', סלקה צלוטה בנגינה בארבע מינין, דהינון שיר פשוט כפול משולש מרובע וכו', עיין שם. מה עידך, מה הדמלך, מה אעשה לך ואנחמך, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? ואיתה, שבחינת מי ירפא לך, היינו בחינת איש ובחינת מי, בחינת סתום ונעלם, על ידי זה עיקר הרפואה כנ"ל. ברצח בעצמותייך רפוני צהריי, באומרם אליי כל היום, איה אלוהיך. כי כל יניקת הצוררים והמחרפים הוא מבחינת איה וכולי כנ"ל. ועל זה משיב כל נפש מישראל, אחס על תיקונו, ואינו מניח להפיל את עצמו, ואינו מייאש את עצמו בשום אופן. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי, אוכילי לאלוקים, כי עוד עודנו וכולי. עודנו דייקה, היינו בחינת איה הנ"ל, שעל זה אומר עוד עודנו, שדייקה בחינת איה הנ"ל אליו אני אוכיל, שעוד עודנו ועלה ואכלול בו בקדושה. ומשם דייקה יימשך עליי כל הישועות, בחינת ישועות פניי ואלוקיי. ח' עשה לך רב וקנה לך חבר והסתלק מן הספק. וזה על ידי מצוות צדקה בשלמות כראוי לשם שמיים לבד, לא מחמת הטבע ולא מחמת כבוד המדומה. וזה ואל תרבה לעשר ומדות, ליתן מעשר בחינת צדקה מעומד דעתך, רק כפי אשר ציוותה עליך התורה. ועל ידי זה תזכה לכל הנ"ל, כי עיקר הכנעת הסיטרא אחרא הוא על ידי צדקה כתיקונו. ט. עשרה וידויים של יום כיפור להוציא כל היוד מיני חיצים. כי על ידי הוידוי על החטאים שהם בחינת חיצים להשכינה, על ידי זה מוציאים פגם החטאים ממקום שהגיע הפגם לשם, שזהו בחינת הוצאות החיצים הנ"ל. ועל כן מקין עצמן בידיים על הלב והחזה בשעת אמירת הוידוי. כי עיקר הוצאות החיצים שהם הפגמים של החטאים הוא על ידי הידיים, כמו שכתוב שם במעשה הנ"ל. כי כל התפילות ותחינות ובקשות, בפרט הוידוי של יום כיפור, צריכים לומר בלב שלם, בבחינת נישא לבבנו אל כפיים, אל כל בשמיים. כי כל הדיבורים מקבלים מן הידיים, בבחינת כאשר דיבר השם ביד וכו'. ועיקר התשובה שהוא על ידי הבקשה והחיפוש, הוא על ידי בחינת ידיים, שצריכים לבקש ולחפש אותו יתבח בכל לב. עד שיפרוס כפיו אליו יתבח בבחינת שיטחתי אליך כפי, וכתיב, ופרס ידיו בקרבו, שזהו בחינת נישא לבבנו אל כפיים וכולי הנ"ל. שזהו בעצמו עניין הטעם הפשוט, מה שמקין בידיים על הלב בשעת הוידוי, כדי להוכיח ולעורר את הלב שיאמר אתה הוידוי בלב שלם, שהוא בחינת בקשה והחיפוש, שהוא בחינת השתתחות ופריסות הידיים כנ"ל. וכל זה הוא בחינת הוצאות החיצים על ידי הידיים וכנ"ל.